Aha, tak jest. Nie, to nie problem. Patrz na mordę, znajoma. Ja ciągle bombię na horyzoncie zmiany, to nie karygodne. Zapominamy, kątem oka dostrzegamy piątek. Nocne ballady, pijamy mocne. Idziesz rano do pracy, odwagi troszkę. Piję rano, bo kapcyk, ogarnij bombkę. Fortel za głowy, młody jest gońcem. Weź dwa na popobudce, to co? To polówce. A swobodnie niech się dogada z korpoludkiem. Tak pokrótce, korpulentne bierze bąski. Z wioski do wioski, dźwięk nieznośny frunie. Kurier pomorski, jak balsam da nam dary. Bo nie śmigamy jak obrońcy kanałami. Wyjdź naprzeciw, zwin wagiety, tryb atlety. Muszę włączyć, więc nie wchodź mi na plecy, niunia. Dla nas to żaden problem. Ty wiesz, że to żaden problem. Dla nas to żaden problem. Ty wiesz, że to żaden problem. Dla nas to żaden problem. Ty wiesz, że to żaden problem. Dla nas to żaden problem. Ty wiesz, że to żaden problem. Kurde, Black Haniunia. Bujaj po śladami, po łapach jak po puszkach zostają tylko ślady. Bez żenady, mam taki kaprys, że se jebnę dwie ćwiary. Niebezpieczne obszary, baśni z wiedzy stary. Bo jebie czerstwe gadki, bez odprawy pewnie, bo pensje czerpię z rap gry. Bez zabezpieczeń lepiej nie, to higiena umysłu. Bez zbędnego pierdolenia, relaks. I wywołuję klisze, jak na pasażu wiecha. Układam sobie ciągi liter, a czas ucieka. Ja tam zegarka nie widzę, wiem, że wybiła 20. Czas na dogrywkę, dogorywać będzie później. Słusznie czy niesłusznie, na łóżku czy pod łóżkiem. Nuć se tą melodię, rozrywki są nieludzkie. Nowy Hollywood, baby, rozwiąż tą krzyżówkę, to nie problem. Żaden problem, ty wiesz, że to żaden problem. Dla nas to żaden problem. Ty wiesz, że to żaden problem. Dla nas to żaden problem. Ty wiesz, że to żaden problem. Dla nas to żaden problem. Ty wiesz, że to żaden problem. 2016 w sumieniu. Baywatch, Kuba Knap, Bony Larms, alkopoligam.com. Zróbcie hałas dla kierowca.